złotych. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 złotych. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14. Słuchają Państwo Trójki. U nas czas na serwis. Michał Przerwa. Jest trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzami dla regionów południowo-wschodnich. Premier przyjął dymisję wiceministra sprawiedliwości Bartłomieja Ciążyńskiego. W październiku szczyt fali zakażeń koronawirusem w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzami dla regionów południowo-wschodnich. Chodzi o województwa małopolskie i podkarpackie. Tam burze z ulewami i silnym wiatrem mogą pojawiać się po południu i wieczorem, mówi synoptyk IMGW Michał Ogrodnik. Lokalnie na południu i wschodzie województwa małopolskiego oraz w województwie podkarpackim miejscami opady deszczu w czasie burz mogą być bardziej intensywne i skutkować kumulacją sum opadów do około 80 mm. Dla obszarów tych obowiązuje ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia. Ostrzeżenia przed burzami zostały wydane prawie dla całego kraju. Bezpiecznie ma być jedynie na zachodzie. W południowo-wschodniej części Polski porywy wiatru mogą zbliżać się do 80 km na godzinę. Punktowo może spaść do 55 litrów wody na metr kwadratowy. W centrum i na wschodzie burze będą słabsze, zanikną wieczorem, jedynie na Podkarpaciu w drugiej połowie nocy. Dymisja wiceministra sprawiedliwości Bartłomieja Ciążyńskiego to efekt artykułu, w którym zarzucono mu wykorzystywanie publicznych pieniędzy w czasie wakacji. O sprawie napisał portal Wirtualna Polska. Polityk pojechał na rodzinne wakacje do Słowenii. Część jego wyjazdu sfinansowali podatnicy. Wiceminister Ciążyński miał wyruszyć w podróż służbową limuzyną i dwukrotnie zatankować pojazd, płacąc służbową kartą. Auto i karta należą do państwowej instytucji badawczej, w której właśnie skończył pracę. Wicemarszałek Sejmu z Lewicy Włodzimierz Czarzasty mówił, że są standardy, które powinny obowiązywać wszystkich. Przypomniał, że o tym członkowie rządzącej koalicji mówili podczas kampanii wyborczej. Pan minister Ciążyński zwrócił środki finansowe, przeprosił i podał się do dymisji. Tak sobie wyobrażam funkcjonowanie nowej koalicji i tak sobie wyobrażam odpowiedzialność za błędy, które się popełnia. Ja chciałem panu ministrowi, panu doktorowi Bartoszowi Ciążyńskiemu serdecznie podziękować. Uważam ten temat za pod tym względem zamknięty. Dymisja wiceministra sprawiedliwości Bartłomieja Ciążyńskiego została przyjęta przez premiera. Donald Tusk poinformował o tym w krótkim wpisie na Platformie X. W aplikacji mObywatel będzie można uregulować swoje urzędnicze zobowiązania finansowe za pomocą kart bankowych. Usługa ta będzie uzupełnieniem testowanych w wybranych miastach płatności elektronicznych za pomocą bliku. Minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski powiedział, że nowe funkcje aplikacji mObywatel będą dostępne od przyszłego roku. To jest krok milowy, który dzisiaj prezentujemy, bo e-płatności wzbogacają się o możliwość płacenia kartami kredytowymi. Oprócz blika ta nowa funkcjonalność przy tym projekcie, który dzisiaj jest jeszcze pilotażem, ale wierzę, że w 2025 będzie dostępny dla wszystkich polskich gmin. Że w każdej polskiej gminie ta dostępność, ta funkcjonalność dotycząca e-płatności w mObywatelu, między innymi pozwalająca zapłacić za śmieci czy podatek od nieruchomości, będzie możliwa. Ministerstwo Cyfryzacji planuje też wprowadzić w aplikacji mObywatel możliwość dodania legitymacji osoby z niepełnosprawnością oraz zgłaszania kolizji drogowych. Szczyt fali zakażeń koronawirusem w Polsce będzie już w październiku, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Podkreślił, że dane wskazują na wzrost liczby zakażeń, jednak ich dokładna liczba nie jest znana, bo wielu chorych testuje się na własną rękę, nie rejestrując nigdzie wyników. I zaapelował o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, które chronią przed zakażeniem. Wirus w dalszym ciągu krąży, wywołuje zachorowania i musimy znowu zatem przypomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które polegają na tym, że unikamy zakażenia, a jednym ze sposobów jest zachowanie dystansu od osoby chorej, czy w sytuacji, gdzie jesteśmy w zatłoczonym miejscu, założenie maseczki. Paweł Grzesiowski przypomniał również, że wciąż można się szczepić przeciw COVID-19. Podczas wczorajszej narady w Ministerstwie Zdrowia główny inspektor sanitarny podkreślił, że zalecane będzie noszenie maseczek i zwracanie uwagi na higienę rąk i dezynfekcję powierzchni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przemieszczająca się nad Polską strefa opadów i burz dotarła do środkowego Mazowsza, Pomorza Gdańskiego i Małopolski. Na południu lokalnie może padać grad. Burzą towarzyszy porywisty wiatr. Na zachodzie już nie pada, ale tam zrobiło się chłodniej, od 20 do 23 stopni. W centrum 27, na wschodzie około 29. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tej chwili już 5 minut po godzinie 14. Muzyczna poczta UKF. Czyli jeszcze przez godzinę czekamy na Państwa propozycje i mailowe, i telefoniczne. 22713 klub UKF małpa polskieradio.pl. Pan Marcin z Ciechocinka napisał: czy mogę prosić o cudowny utwór nieco zapomnianego duetu? Nieco zapomnianego duetu, troszkę miałem trudności z powiedzeniem tego. Marek i Wacek pod tytułem Melodia dla Zuzi. Dlaczego nie? My mamy takie nagrania. Melodia dla Zuzi. Pewnie paru osobom ten utwór wydał się znajomy. Nic dziwnego, bo Marek i Wacek to duet fortepianowy, który przed laty był niezwykle popularny nie tylko w Polsce. Mówiło się o nich, że to polski towar eksportowy. Tak mówiło się również o Mazowszu, ale także o zespole Novi Singers na przykład. No, że nie wspomnę 2+1, które święciło triumf u naszych zachodnich sąsiadów. 22 i 7 3 UKF małpa polskieradio.pl. Telefon kolejny przed nami. Dzień dobry, mówi Barbara z Kamiennej Góry. Prosiłabym utwór zespołu Creedence Clearwater Revival. Pozdrawiam wszystkich znajomych z Wrocławia i z Kamiennej Góry oraz Radio Trójki. Dziękuję, do widzenia.

No, we ain't kids no more. I'm giving you up, I've forgiven it all. You set me free. Adele. Przez chwilę jeszcze będzie bardzo pogodnie, bo będzie Mika i piosenka Relax. Pan Marcin pisze, to dla mojej dziewczyny Asi, ciężko pracującej dziś od rana przy komputerze. Pozdrawiam wszystkich korpolutków. Weekend tuż, tuż. Train with nobody I know. Nie da się ukryć, że był to wielki przebój. Relax i Mika. 22 i 7 trójek w trójce w muzycznej poczcie UKF. Kolejna propozycja od państwa telefoniczna i kolejny wielki przebój. Dzień dobry, mam na imię Andrzej, dzwonię z Częstochowy. Chciałem zamówić utwór grupy Electric Light Orchestra, Rock and Roll is King. No i pozdrawiam wszystkich i całą trójeczkę. Light Orchestra, Rock and Roll is King. 22,7 trójek UKF, małpa.polskiradio.pl. Tak powtarzam, adres mailowy i telefoniczny. Chociaż zamówień dzisiaj naprawdę jest całe mnóstwo. Widać, pogoda sprzyja państwa słuchaniu trójki. To bardzo, bardzo, bardzo miło. Pan Bartosz pisze, to skoro jest potrzeba mocnych muzycznych energetyków, to ja proszę o placebo. Może nie placebo, a placebo w nagraniu This Picture. Z pozdrowieniami dla trójki, słuchaczy trójki, żony Pauliny i rodziców z Gryfowa Śląskiego. We'll be right back.

next to you. Bono Bo, jeden z najbardziej wpływowych obecnie DJ-ów na świecie. Englishman in Los Angeles. Twórca i kurator legendarnych już imprez Outlier. Siedmiokrotnie nominowany do Grammy, swój nowy utwór Expander zaprezentował premierowo jako gość niedawnego eventu Disclosure w Kalifornii. Artysta Ninja Tune wróci do Europy jesienią, m.in. otwierając wraz z Django w Manchesterze tegoroczną edycję Warehouse. Wszystkie tajemnice mechanizmu głosowania na stronie Trójki w zakładce Lista. Do usłyszenia w piątek o 19. Muzyczna Poczta UKF. A do 15 dziś, czyli jeszcze przez ponad 20 minut czekamy na Państwa propozycje w Muzycznej Poczcie UKF. Teraz prośba pana Karola z Rymanowa Zdroju z pozdrowieniem dla Państwa, dla wszystkich słuchaczy Muzycznej Poczty UKF i tych ludzi tutaj w studiu. Piosenka Gabriel Chill Me, Sweet About Me. Pozdrawiamy również. Nothing's changed. Gabrielle Chill Me w muzycznej poczcie UKF i Sweet About Me. Tak swoją drogą pomyślałem sobie, że dziś państwo grają zupełnie inne piosenki dla nas niż na co dzień, a to generalnie miło. Po to jest muzyczna poczta UKF, byśmy przypominali sobie utwory, o których czasami zupełnie zapomnieliśmy. Natomiast na pewno pamięta o piosence Kennego Logginsa Danger Zone. Jola, to koleżanka z pracy pana Michała. Podobno pani Jola jest największą fanką i Top Gun, i Toma Cruza. Top Gun, Kenny Loggins i Danger Zone. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, tu mówi Ania z Kalisza. Ja bym prosiła o piosenkę Czesława Niemena, Dziwny jest ten świat. No i to wszystko. Pozdrowienia dla wszystkich. Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw. Czasem aż wstyd przyznać się.

Boulevard of Broken Dreams i grupa Green Day w muzycznej poczcie UKF. UKF Małpa Polskie Radio.pl 22,7 trójek. Niewiele czasu mamy dla Państwa, jeśli chodzi o muzykę, ale potem jeszcze jest dużo muzyki w trójce przez całą dobę. Panowie Marcin i Bogdan biwakują w tej chwili na malowniczej plaży na Solinie. No i okazuje się, przy Solinie właściwie, słuchają trójki. W trójce była informacja, że zbliża się do nich nawałnica. W związku z tym proszę o piosenkę 10 skali Boforta. Krzysztof Klęczon, 3 korony i mam nadzieję, że ta nawałnica i państw panów ominie, a jeśli nie, to proszę uciekać, zanim się zacznie. W skali Boforta, Krzysztof Klęczon i 3 korony. I to tyle dzisiaj w muzycznej poczcie UKF. Ola Szućko, Rafał Łodziński, Tomasz Żonda. My już Państwu dziękujemy. A na koniec prośba pana Wojtka o Marka Bilińskiego i ucieczkę z tropiku. Gramy i dziękujemy. Jutro spotka się z Państwem w muzycznej poczcie UKF po godzinie 13. Justyna Grabasz.